Anga mose na leli ye ye mama ga. Mama ye. Nanya koni melanga. Anga mose na komi koni la la la. Ayo leli ye ye. Papa na kasa na ki moto yo. Mama ye ye ye. Yeah. Mokili seliwa, mokili tuwa lango.